तुम्हें क्या बता दो तो जरा, हुआ है तुम्हें क्या बता दो तो जरा। मैं चले उठा दे मुझको बचा ले, पड़ गया मैं तो सोच में, सुनता हूँ मेरे प्यार के चर्चे फैले तीनों लोक में। शबनम को चुन गए, तेरी याद की शबनम को चुन कर मैं जीता हूँ मौसम बन गए। ओए रब्बा उसे मुझको मिला दे, मैं हूँ जिसकी खोज में, मेरी नींद गई, मेरे जीने की उम्मीद गई, मुझे तेरे सिवा कुछ याद नहीं, कब होली हुई कब ईद गई। ओए रब्बा मेरे तन मन टूटे, पहली नजर की चोट में, सोलह सावन ऐसा आया, पर जाऊंगी कुछ रोज में। ओए रब्बा मेरी जान बचा दे। बस ठंडी आहें भरता हूँ, तेरी ठंडी आहें सुनती हूँ, तेरी ठंडी आहें सुनती हूँ, कुछ ख्वाब सुनहरे बुनती हूँ। ओए मौला सौ ख्वाब है मेरे उस आंचल की ओट में, सुनता हूँ मेरे प्यार के चर्चे फैले तीनों लोक में। ओए रब्बा मेरी जान बचा दे, फंस गई दिल की। मुझको बचा ले, पड़ गया मैं तो सोच में, फंस गई दिल के रोग में, पड़ गया मैं तो सोच में।